Живемо так, не мов би ми самі, рішаєм все, не мов би ми одні. І навіть ти подумати в собі, що Бог Отець дав життя тобі. Де ці в житті шукаю мети, хто це розкаже мені? Без Бога не життя, на серці сум і пустота. Без Бога не життя, мов жити без сонця і тепла. Без Бога лиш марнота. Бог створив тебе і хоче все змінить тобі, твоє життя марне, бажає він подати все нове, як тільки ти даси життя своє. Де ці в житті шукаю мети, хто це розкаже мені? Без Бога не життя, на серці сум і пустота. Без Бога не життя, мов жити без сонця і тепла. Без Бога лиш марнота. Ці в житті шукаю мети, я все розкажу тобі. Без Бога не життя, на серці сум і пустота. Без Бога не життя, мов жити без сонця й тепла. Дає мир душі спокій.